Щойно таке подумала, аж до копи темна постать суне. Катерина очі витріщила і ступити не може. «Оце шанівці за мною! Шанівці за мною!» – в голові б'ється. За кущем присіла, не дихає. Роман Чуркіт почув, руками розвів. «І що ти робиш, русалонько? Нащо бігла? Я б сам!» Із сіна встав, цигарку у зуби, сірником черкнув, підняв його над головою. Катерину виглядає. А Шурхіт ніби й позаду вже. Обернувся Роман і лобом у лоба. Торох відскочив, у темряву дивляється. Та то курви чужі. Тільки й того устиг. Іззаду вже не Шурхіт. По голові сивій каменюка, що сили, загатив хтось. Розломився світ, а Роман стоїть, не падає. Кров очі залила, раптом іще удар. Тоді тільки впав. Отямився скоро, сильний, очі розплющити зумів. Устати? Ні. В очах темно, а він бачить, та чужа курва сіна не краде. Навколо копи бігає, лє рясно бензином. «Що ти, суко, робиш? Краще вкради, чуєш?» – прошепотів, і сльози з очей кров змили. Бачить Роман, сірник спалахнув. Вогник у темряві рухається, упав на сіно, і копа зайнялася. І Шурхіт. Побіг хтось. «Далі, далі!» Біля кущів зупинився, крикнув Романові. «Повзи геть, кугутяро, згориш!» Під кущем скрутилася Катерина, руками за землю трималася, поворухнутися боялася. Отямилась, коли чоловік, що крикнув незнайоме слово «кугутяра», був уже далеко, з кущів виповзла. Дядьку Романе, коханий ви мій, що з вами?» Іначе страшне кіно побачила. Копа горіла. У вогні рухалася яскрава чоловіча постать. Відкидала палаюче сіно і знову кидалася до копи. «Брешеш, суку, не збираюся я горіти, і копа не згорить!» Катерина підхопилася до копи кинулась. «Дядько Романе, рідненький!» Бігала навкруги, верещала від жаху. «Киньте, киньте, прошу, дядько Романе!» А він геть нічого не чує. Матюч чагне та сіно відкидає, та все тихіше, тихіше голос. Оце люди гнулися, щоб якесь мать його би собі забрав. Сука, не дам, не дам. І впав у вогонь, і вже не горить. Чорний. Катерина кричить і за ноги його від копи тягне. Дядьку Романе ридає, сонце ви моє, що ж ви наробили? Відтягла, упала коло нього. А копа так ясно горить, все чисто видно. Очі в Романа заплющені, лиця немає, згоріло. Одежина дотліває. І чи дихає? Дівка на ноги зіп'ялася, не зна, що робити, а робить. Косу довго навколо шиї обмотала, кінець коси зубами стисла, аби не плакати. Романа за спину взяла, обережно підняла, посадила. До його грудей своєю спиною притиснулася. Руки його собі на плечі закинула. Спробувала підвестися. Не може. «Та хіба?» Шепоче, як божевільна. «Та хіба?» Ще раз спробувала. Ніяк. У ніч глянула і поповзла рачки. Романа понесла на собі, як мала мураха, величезну хлібну крихту. Копа вже догорала. Баба Килина перехрестилася на образи, з манзанки виповзла. «Рудий, чубчику, гайда, біду чую! Горить біда, геть усе навкруги палить!» Катерину з Романом на спині знайшла у лісочку, що біля розваленої ферми розійся. Слова не мовила, потягла Романа до мазанки. Псам веліла дівчину стерегти. У мазанці тіло Романове обмила, головою захитала. Не жилець. Траву суху долонями тре, водою заливає, все з Романом розмовляє. Не бійся, боліти не дуже буде, я зроблю, зроблю, бідолашний. За ікони малу пляшечку дістала, заповідне прошепотіла, і Романові в рота: спий, не просинайся, не тре тобі болю, синку, одинаково в путь. Простирадло біле тонке у травах вимочила, Романа геть із головою вкрила. Скоро повернуся із мазанки. Катерина так і лежала у лісочку, як мертва. Тільки на спину откинулася, і в чорне небо, як у біду, не моргне. Баба Килина схилилася, голівку дівчині підняла, трохи шию від коси звільнила, по рученятах своєю тремтячою рукою. Не тривожся, дитину, лежи тихо. Руди із щупчиком до тебе нікого не допустять, а я скоро, скоро повернуся. Пси біля Катерини крутилися і все у спину бабі Килині дивилися, а баба йшла у шанівку. Мамка на рівних з Раїсою пила, а сп'яніли по-різному. Раїсу ноги не тримали, складалися в колінах, а мамці голова обертом, і такий жаль до себе, хоч плач. Пляшку прикінчили, на льоньку, що хропів на підлозі, обидві головами похитали. «Піду я, Дарка», – прошепотіла Раїса. «Де б не була, всюди мені погано. І не злікуюся». «Іди, голубонько», – ледь вимовила мамка, і тільки тепер зрозуміла, чого їй так незручно було. «Ой, а чого це я й досі ікону в руці тримаю сама до себе?» Раїса пішла, а мамка на постіль звалилася і враз заснула. І сниться їй, ніби в селі свято, та таке гучне, таке яскраве і сильне. Шанівці вдягнені красиво. Так красиво, що й по телевізору так не вдягаються. Та такі чемні. Кожен йде і до мамки вітається. «Доброго дня, Дарина!» А мамка їм: «А що у нас за свято таке чудесне?» А шанівці сміються: «Так весілля у нас!» «А хто кого взяв?» Мамка цікавиться: «Та ж Катерина твоя нареченна, а плаття ж у неї аж горить!» «Та де ж вона? Подивитися хочу, що за плаття таке?» Мамка їм та крізь шанівців пробратися хоче, на Катерину подивитися. Аж чує, плаче хтось. «Та так гірко! Доню!» Мамка шанівців розштовхує, аж бачить, на постаменті Катерина стоїть. І така страшна. Замість плаття геть усе сіном обвішана, як опудало. А навколо постаменту Залузківський кружляє. «Та це і є опудало», – кричить. «Поставлю його біля контори, хай круків відганяє». Мамка до доньки, а шанівці не пускають, за руки чіпляються. «Та ж гарне плаття, аж горить». Мамка дивиться, а на Катерину сіно зайнялося. «Доню!» – як крикнула і прокинулась. Очі витріщила. «Божечку!» А на неї баба Килина дивиться. Мамка затряслася. «Ні, ні!» «Ходімо», – мовила баба Килина. «Жива вона. А забрати її скоріше треба. Прийдемо, сама зрозумієш». Небо посіріло. Ще трохи і ранок. Як доньку рятувати, так мамці у ногах вічні двигуни. Біжить попереду Килини і просить: «Ходім швидше». Баба зупинилася, сама біжи, а я потроху. «Та й не до вас мені. А що? Уночі копа згоріла. Катерина на собі Романа до мене приволокла. Обгорів геть. Жити не буде, та й мук йому не допущу. Знаю рецепти. Не тре, щоб шанівці знали про Катерину. Зайве. Скажу, Роман сам приповз, а він, бідолашний, уже не заперечить. Біжи, Дарина, тягни доньку додому, городами їдь, чуєш? Мамці ті новини по голові. Божечку, божечку, затряслася й до лісочку. Спершу рудого чубчика побачила донис. Пси відбігли, голови поопускали. Донечко, мамка біля Катерини впала, рученятами її цілує та захлинається. Матусю, дівча шепоче. Доню, доню, і сказати нічого не може. Він живий, мамо, Катерина їй. Живий, живий. Мамці слова у горлянці стали. А нам бігти треба. Ти йти можеш, дитино? Катерина сіла. Дивиться навкруги з подивом, ніби не пізнає. Звісно, що можу. А де ми? Ходім, рідна, дома поговоримо. Мамка допомогла Катерині встати. Крок, другий, і пошкандибали до шанівки. Городами. У хату ступили, нема татка на підлозі. От горе, мамка Катерину до кімнати довела, озирається, і куди чоловік подівся, уклала доньку. Я зараз, та до двору. У сараї татко дудлив самогонку з пляшки. Льоня! Татко й не обернувся. Рукою махнув, мовляв, не заважай мені. Допив. Чого тобі? Помовчав. Пішла геть. Ну все. Прощавай, вугілля, здравствуй, дрова, прошепотіла мамка, і до Катерини. Дівча не спало, як у лісочку, лежить із розплющеними очима, на стелю дивиться. Мамка сіла поряд і тільки зараз роздивилася, долоні й колінки в доньки подряпані до крові. Катруся, не мовчи, де болить? Дай коліна йодом помажу. Не болить, Катерина їй, а коліна розбиті, бо дядька Романа до килини на собі тягла. Як це? Мамка питає, а між бровами гірка складка, ніби навіки вже вирубана. Дівча на ліжку сіло. Мамо, а він живий? Живий? Бо як тягла, геть чорний був і без лиця. Живий! Баба килина його обов'язково на ноги поставить, мамка шепоче. А що сталося, доню? Як то копа загорілася? Якийсь чужий чоловік бензином облив дядька Романа по голові каменюкою і запалив, а дядько Роман гасити кинувся. А ти ж де? Сховалася. А як чужий чоловік пішов, дядька Романа до килини потягла, боялася, що не донесу. Катерина бровки насупила. І чого я така слаба? Он де голова крутиться і кричати хочеться. Просто кричати і все. Що це, мамо? Відпочинь. Мамка Катерину гладить. І нікому про чужого чоловіка не кажи. Нікому і ніколи. Чуєш? Не наші то справи, бо й нас спалять. Шанівці? Звісно, що. Мамка задумалась. Не знаю, доню. Розділ четвертий. Шанівцям того ранку було не до того, аби Катерину вистежувати. Від вигорілої копи повернулися розхристані, понурі, здивовані. Нічого не розуміли. Зібралися гуртом біля постаменту, мовчать. Тільки Залузківський кричить, аж заходиться. Довірив копу п'яниці, сам десь дівся, копа згоріла. От сволота, попадеться він мені, я з нього, бля, копу зроблю. Він мені за все заплатить. Та не міг Роман копи спалити, Тамарчин Федір каже. А хто, Залузківський йому, може ти? Та ти здурів, Іване, Федько каже. Я цілий вечір біля Льонькіної хати мітингував. Та й усі. А де ж Роман подівся? Подала голос Алла Залузківська. «Напився і валяється під якимось кущем», – плюнув Залузківський. «Ну, хай тільки повернеться». І Залузківський почесав до своєї контори. Жінка за ним. Шанівці не розходилися. «Сіна шкода», – сказав Федір. «А Романа не шкода?» Звилася нечепуриха. Син помер, за купу за Лосківського платити доведеться. А що, Роман, відказав Федько, сіна шкода, як без сіна? Романа почали шукати вдень. Хтось із шанівців здогадався. А може він у килини? Його насміх. Чого б це? Хіба баба п'яних лікує? А з чого знаєте, що Роман п'яний був? Залузківський сказав. Без Романом біда, баба б сама в село спустилась, як от із Сергієм, нагадала нечепориха. І не пішли до килини. Надвечір над селом запанувала моторошна тиша. Навіть Раїса не вила. Здавалося, незвідане і страшне нещастя огорнуло малу шанівку. Вириває з неї по одному. Рота всім позашивало, гострою голкою, боятися наказало. Вони й слухалися. Із вікон визирають. Хай би Роман п'яний був, а тепер протрезвів і додому човгав. Та ж ні, нікого на вулиці. Уже зовсім уночі Тамарку нирка прихопила. Жінка скрутилася та й пошкандибала до килини. Не перший раз, дорогу знала. Назад не йшла, летіла і про нирку забула. «Роман у килини!» – до Раїси. «Що з ним?» – Раїса бідна вже сил не мала. «Раєчко, тримайся, тримайся!» Обгорів увесь. Лежить, як мумія, а баба навколо нього товчеться. Компреси робить, травою поїть. Я їй кажу, а чого ж не додому його? А вона каже, ніби не можна його рухати, зле буде. Як же це? Раїса говорить, а сама хустку на шию, ноги у чоботи і з хати. Тамарка за нею. Казала, сам приліз, обгорів. Так обгорів, що страх. За півгодини новина облетіла усе село. До Катерини серед ночі прибігла Людка. Мамка двері відчинила. «Чого тобі?» «Я до Каті». «Спить вона, зле їй». Мамка прохід заступила. «Іди, Люда, не зараз». А Людка своє. «Я на хвилинку, тітка Дарина. Тільки новину розкажу». «Мені розкажи, а я їй перекажу», мамка каже. «От ви яка? Тут таке, таке. Дядько Роман геть начисто згорів. Мабуть, помре. Знаєте, це ж жах. Спочатку Сашка, тепер дядько Роман». «Знаємо, йди вже», мамка сердиться. «Нащо мені Катю тривожити?» «Та чого ви боїтеся?» Людка плечима знизила. «Про Сергієву брехню вже всі забули. Хай Катя вийде. На селі вже про неї нічого поганого не кажуть». «А ми ще почекаємо трохи». Мамка не втрималася, дверима грюкнула перед самісіньким Людчиним носом. 3 дні пролежав Роман у баби килини. 3 дні вона кружляла навколо нього, на хвилину не лишала. До рота щось вливає, вогким простирадлами обкладає і знай молиться. Усі 3 дні Раїса просиділа біля чоловіка. Мовчазна, скорботна, кам'яна. На ікони дивилася, на чоловіка. Не могла. Здавалося, вину якусь за собою знає. Нібито не його, а її Бог покарав. Спалив Романові шкіру, живого місця не лишив, а без шкіри вона, Раїса. Під ніч 3-го дня Роман прийшов до тями. «Де я?» – прошепотів. Раїса над ним схилилася. «У баби килини, Ромчику. Вона тебе лікує. Каже, не можна тебе рухати, гірше буде». Роман заплющив очі, ледь чутно мовив. «Дома померти хочу. Попроси, щоб віднесли». Раїса зайшла німим риданням, на підлогу впала, до баби килини повзе. «Бабо, дайте мені чогось. Отрути якоїсь. Христом Богом благаю. Сина поховала. Чоловік помирає. Нащо мені жити? Дайте мені померти». «Я не Бог, доню», баба їй. «Хай Бог розпоряджається». Три дні мамка брехала Кволі і Катерині, що Роман йде на поправку. А бачити його не можна, бо тітка Раїса біля нього чергує. А потім Людка прискочила, а мамка як на гріх на городі порпалася. «Катька, я зараз помру». Людка вскочила до подруги, на постіль сіла. «А чого це ти розлежуєшся?» «Нічого», – Катерина їй. «Ходімо, зараз дядька Романа привезуть, подивимося», – Людка їй. «Як це привезуть?» – Катерина шепоче, а Людка вже кипить. «Так розказати хочеться». «Ой, таке страхіття, таке страхіття! Дядько Роман, кажуть, прийшов до тями і каже тітці Раїсі, вези мене додому, Раю, хочу померти дома, бо якесь неподобство виходить. Сашка в ямі згинув, я у баби чужої помираю». Кажуть, дядька Романа і впізнати неможливо, одна суцільна рана, нема чоловіка. «Як помирає?» Катерина говорить і голосу свого не впізнає. «Не може він померти? Що ти верзеш, дурна?» «Сама дурна», – образилась Людка. «Уставай уже, сама побачиш». Катерина сіла на ліжку, дивиться кудись крізь Людку і мовчить. Людка за плече Катерину сіпнула. «Ей, подружко, що з тобою?» – аж злякалася. Катерина ніби не чує. «Катя, ти мене чуєш?» Людка з ліжка встала до дверей, а тут мамка з городу. «Тітка Дарина, там Катя щось...» Людка очі витріщила. «Що ти їй наговорила?» Мамка ледь не розплакалася. «Ну чого ото лізти? Хіба не бачиш? Погано їй!» Видворила Людку, доньку обійняла. «Заспокойся, доню, заспокойся. У житті по-різному буває. А витримати треба, як без цього?» Катерина і собі мамку обіймає. «Мамо, він помре?» Мамка духу набралася. «Помре, доню. Така його доля». «Я піду», – з ліжка лізе. Мамка вхопила її. «Куди? Ну куди ж ти підеш, Катруся?» «Просто на двір. Чи й до Людки. Не бійся. Я до дядька Романа не піду». «Ой, доню, щось я не вірю», – мамка каже. «Повір, щось не можу в хаті. Давить». «Ну йди. Та тільки ж дивися мені. Не треба, щоб у селі знали. Клясти будуть і тебе, і Романа бідолашного». «Добре, мамо», – Катерина їй. Людка Катерину побачила, насупилася. «Через твої вередульки я все чисто прогавила», – заявила. Придивилася. «Катько, яка ж ти худа стала? Ніби на тонку кістку зверху косу начепили. А долоні, долоні ж які, подряпані. Де це тебе носило?» «Де дядько Роман?» – Катерина її питає. «Та де? У хаті в себе. Тільки-но привезли». Людка доповідає. «Підвода була та сама, на якій Сашкову труну везли. Ой, так страшно!» «А ти до них підеш?» «Не знаю, страшно. Ходім», – Катерина просить. Людка підхопилася. «Ходім. Так, зараз Нечепориха і Залузківського, і Алка Раїсу доглядають». «Раїсу?» Катерина на Людку дивиться і не розуміє. «Звичайно, бо вона весь час на підлогу валиться». Біля Романової хати товклися шанівці. Між собою тихо. На дівчат і уваги не звернули. «Мо до похорону готуватися треба, хтось. Треба, треба. Оце б тільки Раїса не відкинулася з горя, а то будемо всю сім'ю у рядочок класти», – у відповідь. «Господи, Людка», – Катерина шепоче, – «дядько Роман ще живий, а вони його вже ховають. Отже ненависні потвори, отже гадюки». «Та ти що?» – Людка їй. «Хіба вони здорового в могилу кладуть?» «Ходім». Катерина подругу до Романової хати тягне, а Людка перелякалася. «Давай ще трохи на дворі постоїмо. Щось мені колінки трясуться». До паркану притулилися. А вулицею до Романової хати Залузківський чеше. Незнайомого чоловіка із собою веде. Ще здалека юрбу побачив, чоловіка зупинив. Та ж те є, каже йому, ми ж домовилися, Анатолію Петровичу. От як тобі усе просто, Іване, чоловік відповідає. Я акт склав, збитки оцінив. Тепер треба медичну довідку про стан охоронця. Ти лікаря йому кликав? Буде довідка. Я фельдшерку з Килимівки привезу. Від лікаря треба. І це ще не все. Свідчення свідків. Анатолію Петровичу Залосківський взяв чоловіка за руку. 10% ваші, а всі довідки – то мої проблеми. Страховий випадок стався? Стався. Копа охоронялась? Охоронялася. Так давайте не про довідки, а про гроші поговоримо. 10%? Анатолій Петрович аж здригнувся. Та ти смієшся, Іване. За 10% я б не став багнюку місити, щоб до вашої шанівки дістатися. А тут? Таку відповідальність на себе беру. Та не гарячкуйте, скільки? Страховик задумався. Мо 15, попросив Залусківський. 20, відрізав Анатолій Петрович. І всі довідки за тобою. По руках, кинув Залусківський. Ходімте, самі пересвідчитеся, що охорона на копі була. А що з охоронцем? Геть обгорів. До Романової хати дійшли, шанівці розступилися. «Іване, а кого ти привів?» – гукнув хтось. «Мо лікаря?» «Якого лікаря?» – кинув Залусківський з прикрістю. «Йому вже тільки священник допоможе». «Це священник?» – здивувалася Тамарка. «Це не ваше діло», – обірвав запитання Залусківський. «І чоловікові. Проходьте, Анатолію Петровичу». Шанівці роти пороздявляли і за Залусківським у хату заглядають. І дівчата тихо-тихо через поріг забилися в куток. Роман лежав на тому самому ліжку, де кілька днів до того дождався останньої путі його син Сашко. Вогкими простирадлами накритий геть увесь, марля на обличчі, червона від крові. І три круглі дірки в ній прорізані для очей і рота. У хаті затхлий запах гнилизни, перемішаної з травами та ліками. Роман не рухався, не стогнав, не жалівся на біль. Без тями тихо помирав і здавалося, хоч на шкірі полум'я і згасло, а всередині продовжує тихо тліти, випалюючи все живе до останку. Залусківський кашлянув. Баби обернулися, а від Раїси не відходять. «Так, баби, вийдіть повітрям мені подихайте. І всім скажіть, хай повиходять». У хаті лишилися Залусківський з Анатолієм Петровичем. Раїса та дівчата у кутку. Залусківський знову кашлянув. «Ми тебе, Раю, не затримуємо». І до чоловіка. «От, Анатолію Петровичу, дивіться самі». Охоронець геть обгорів. І Залусківський простягнув руку до простирадла, який Роман був укритий. «Не треба», – перелякався страховик. «Бачу, бачу, ходімо вже». Раїса голову підвела. «А ти, Іване, оце на екскурсію людину привів, чи що?» – прошепотіла гірко. «А от я зараз людину проведу, Рая, повернуся, і ми з тобою побалакаємо», – Залусківський їй. «А це з тобою хто?» «Це спеціаліст», – відповів Залусківський і повів страховика на повітря. «Да», – після паморочливого запаху в хаті страховик хапнув повітря, похитав головою. І пішли десь. А дівчата все в кутку стояли. Уже й баби 100 разів з хати в хату, уже й Залусківський чоловіка провів... Повернувся, гримів щось на шанівців під хатою, а дівчата все не могли з місця зрушити. Нарешті Залусківський знову зайшов до хати, хазяйським оком навкруги зиркнув і постановив. «Усі виходьте, у нас із Раїсою розмова є». І Раїсі. Давай, Раю, на кухні побалакаємо, бо тут, на Романа кивнув, не можу, серце не витримує.